Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións. Sintonizamos coas súas voces. Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín. Este programa. Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns. Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta. Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis. Radio Filispín, 2005-2025. 20 anos. 93.9 FM. Nacida libre.